أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي ginaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ci sunu dars tawxid te mooy kitaabu tawxid sunu darsu tey te mooy juróomeelu tomb bokk na ci ahdaaf yi nga xam ne moom mooy jubluwaayu darsu tey bi mooy an yadakkara al muslim haqullah ala al-ibad julit bi na xam ak yàlla ci jaam ñi julit bi na yëg ne yoreel na borom bi tabaraka wa taala ay aq julit bi na yëg ne yoreel na boromam subhanahu wa taala ay aq mu xam ko xàmmee ko ràññee ko jéem a def kemtalaayal kàttanam nu muy taxawee ci àq yooyu ñaareel bi mooy julit bi na génne ci dars bi faddlu tawxid ngëneelu tawxid julit bi na jël tey ci dars bii ñuy def dars bii ñuy jàng bii ñuy waxtaane na ci julit teewlu yëg ci jële ci lan mooy ngëneel yi nga xam ne tawxid am na ko kennal yàlla ngëneel yi mu ëmb ngëneel yi mu denc njëriñ yi nga xam ne moom la denc ñetteel mooy an yazakkara al muslim suwaran min al a'mali saliha wallati yuhsinu at tanafusu fiha julit bi na yëg ne am na mbir yu baax yu fi nekk yoo xam ne dañ koy njëkkante am na ngëneel ay tiyaaba ay xéewal yu yàlla denc julli bi na ko xam pour mu taxaw ci di ko njëkkante ngir ay tiyaaba am bëri su fekkoon ne dañ ne fi dañ ne am na benn ñaan ku yeneen di jàngale wala bu kilifa sàngam jàngale ku ko wax am nàngam ku ko wax am alal mbokk yi sikk nekk ci ne ñun ñëpp ñaan boobu danañ ko wëri danañ ko jàng danañ ko mokkal danañ koy boole ci sunuy ñaan ci sunu dund bokk na ci li ñuy jëlee ci leçon tey bi mooy ñun ñëpp ñu bokk ànd jàng ne am nay tiyaaba ay xéewal yu fi nekk jullit bi war cee taxaw di ko def di ko jàng di ko wax pour ñun ñëpp ñu xam ko di ci taxaw guddi ak bëccëg mbokk yi Muaz ibnu Jabal radiyallahu anhu wa arda moo nuy netali hadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko jàngale moom Muaz ibnu Jabal radiyallahu anhu kan mooy Muaz Muaz mooy doomu Amr ibnu Aws al Ansari al Khazraji Abu Abdurrahman sahaba la woon bu mag bu siiw ci kàngami sahaba yi la bokkoon moom Muaz teewe na Badr teewele li nekk ci ginnaaw Badr bu ñuy wër xam-xam danañ fekk ci Muaz la fekk baax ci moom la tàmbalee ci moom la yem ak atte alquranul karim li lay wan loolu mooy hadis bi ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci moom yonent bi neena yuhsaru yawmal qiyam amama al ulama bi ratwa buñuy dekkil ëlëk nit ñi di dekkil borom xam xam yi muaz daf leen di jitu ay jéego ñen ñi ne de leen jitu sax lu toll ni xaj xej wala fet bant bobu toll ni xej yonent bi neena ëlëk buñuy dekkil nit ñi muaz dana jitu borom xam xam yi jité loon loolu nek sen kanam Allahu akbar Momoaz fatuna ci atam juroom ñett fukk tassam ci febar bu ko dalon Momoaz mom la yenen tibi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayelon wa makka kero bu mu ubbe mak ngir mu jangal len sen diine ki moy Muaz mom mo ñu netali hadith bi nga xamne moy sunu darsu tay Muaz neena kuntu radifan nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himarin fa qala li ya Muaz atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين معاذ رضي الله عنه من بس Yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam togwon na ma ci mbam Yaronte bi war mbam nek ci kanam tek ci ginaaw Muaz Allahu akbar kan mo war mbam Muhammad khairun nas ki gën ci nit ñi khairu khalqillah ki gën ci mbinde fi المختار كي يالا تان المصطفى كي ني سيغ المرتضى كي ني گرم مو وار مبام كي يالا نيا گنچ نيت ني مو وار مبام سنغال ني تيترو اي خليفه يودول وار مبام nga deg ñu ne ku sante sar du war mbam ku sante cham du war mbam ku sante sow du war mbam ku sante tal du war mbam bala sa mu war nas Allahu akbar mu war nas mo gën mu war mbam te yonent yalla Muhammad waron mbam Allahu akbar lol day wone ne mom dafa soufey ak yalla limu koy yëkëti yëp mom Muhammad daf fi ne ñukku gëlem yi ni fi ñukku fassi di war mbam Allahu akbar way ki moy waji way way ki ku ko wayowul amo way way wallahi ki moy waji ak grade ko yalla takal ne ko wa innaka la ala khuluqin azim Allahu akbar sallallahu alayhi wasallam di war mbam ñun ñuy titero duñ war mbam ñun ñi titero ay kilifa yu dur war mbam melne mbam ko ko war da nga ñak fayda amo ful amo personnalité neke war mbam dafa bok ci soufel sa bop motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam don ko war ak liko yalla di yëkëti yëp mu war mbam yemu ci mu tek mbam mi ci ginnaw koku du dugg limousine te du ci yobale ken koku du yor 4x4 te du ci yobale nit ku yor mbam yobale nit wallahi bo yoron ay avion yobale ay nit sallallahu alaihi wasallam wallahi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam war mbam tek Muaz ci ginnaw bamu joxe ay jego mom yenenti bi ak Muaz ci kaw mbam mu jekki jekki mom yonent ci njangalem yu reuy yi muy jangale bis bu nek ci xam xamam yi muy joxe ci waame njeriñ yi muy dotti diko sotti mune ya Muaz atadri ma haqqullah ala al ibad ndax xam nga jam ñi la ban aq lañu yorel yalla wama haqqul ibadi ala allah yalla ban aq la yorel jam ñi ñaar la yu bokul jam ñi aq yi ñu yorel yalla yalla aq bi mu yorel jam ñi ku nek da nga yorel sa morom aq ñun dañu yorel suñu borom aq mom suñu borom mu yorel ñu ay aq moaz ku mandu la won ku bax la won ku ragal yalla la won nu rewul ak nitu tay nga xamne lo laaj ñu tontu dontene amu ñu ci xam xam moaz ke rek bako yenen bi laaje ne ko ndax xam nga jam ñi ak bi ñu yorel yalla yalla ak bi mu yorel jam ñi mu ne ko allah wa rasuluhu a'lam yalla ku bi yenen tam ñoko xam man xawmako allahu akbar comme waxna deug delona borom mbir mi delona bag ba ca ten ba moy lañ ko laaj xamuko mune ko yalla ku bi yonentam ñoko xam yonentibi nak ciuk taxaw ci leral koko ne ko haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a jam ñi ak bi ñu yorel yalla moy ñu jaamu ko bañ ko bokkale haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu moy nañ ko kennal nañ ko jaamu nañ ko wéetal wala yushriku bihi shay'an buñ ko bokale kenn wala lenn Allahu akbar ndeke jaam ñi ak biñ ñoral yalla ben ak kessala moy ñu kennal ko bañ ko bokale bokki bokale baxul bokale bon mo yees mo xassaw billahi bokale kat mo yees wama haqul ibad ala allah yalla nak ban aq lañu yorel mune alla yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a allahu akbar mom yalla mu baña mbugal kep ko xamne bokale woko alla yu'adhiba moy mu baña mbugal mu baña lor mu baña tek ay metit ay choono man la yushrik bihi shay'an kuko bokale wul ak dara eulak yawmal qiyamah ku bokale wu yalla ak dara ak kenn wala len yalla mo warlu mo assurer ne eulek alakhirah yow do am jafé jafé nissan moaz liko yonenti bi wax daf ko neex dugugo dugu ci deraj say dugu ci yap bi ci yakh yi mir mi neex ko moaz be kontan mune qultu mom moaz mune man ya rasulallah afala ubasir an-nas yo yonent li nga wax te ma begal nit ñi way ni ma contane te ma dem contane lo nit ñi ni nga ma begalé tay te ma bayyi ma dem begal nonu nit ñi qala la tubashshiruhum fayattakilu yonent bi ne ko deet bu len beglo kon ñu yaccaral allahu akbar bu len beglo kon ñu yaccaral bayil nonu rek ñu xam mbir mi ne dañu wara jaamu yalla bañ ko bokalé yalla xam na ci bopam ne mom ëlëk ko bokalé wul dula mbugal bayil nonu mbir mi ndax bo leen ko waxé légui dootu ñu ñëkënte ci jëf yu bax yi dañuy tok rek ya ciaral lepp lu ñuy wax tiyaba ko def am tiyaba kon dootu ñu ko defati mbokk yi anasiru dars element yi nekk ci biir leçon bi ñu doon jël tay ñenti element mi ngi ci bu ñëk moy haqqullahi ala al-ibad moy aq yalla ci jam ñi lan moy aq yalla ci jam ñi moy al-wajib ala al-khalq ibadatullahi wahdahu la sharika lahu aq yalla ci jam ñi moy ñu jaamu ko mom dong bañ ko bokalé al-wajib ala al-khalq li war mbindif li war doomu adamay war julit yi moy ñu jaamu yalla mom dong kot bañ ko bokale ak len wala ken bañ ko dendale ken wala len ñaarel bi moy haqqul ibad ala Allah ak yalla ak jam ñi ci yalla kataba ala nafsihi tafaddulan wa ihsanan alla yu'adhdhiba man lam yushrik bihi shay'an Allahu akbar mom yalla mo dogal mo faratal ci bopam ci ay ngeneelam ak ay xéewalam mom yalla ak rafetalam ak bëgg bi mu bëgg nit mune man yalla de kuma bokalewul duma lo mbugal wallahi bu neexon yalla nga jaamu ba de mu duggal safara lo ci ma tous do indi kenn amul kenn koy déclarer ba mu ñew solo la robbu taxaw ci bonam yalla ne dalay défendre yalla dafa faratal ci bopam ay ngeeneelam la xéewalam la mom yalla bu mu may tafaddulan wa ihsanan yalla ku bax la wala mune inni haramtu zulma ala nafsi muharraman waja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu man yalla duma ton jamni wama rabbuka bizallamin lil abid yalla neena man duma ton jamni motax ma dogal ci sama bop ci sama ngeeneel ak sama xewal kuma bokalewul duma la mbugal kon ku bañ yalla mbugal la bul ko bokalé ku bëgg yalla mbugal la nak del bokalé ba nga dé dajé ak yalla ku bëgg ci ñun yalla mbugal ko rek nay dëkke bokalé ba dé bis bi nga déwé dara dula téré duggu safara rek moy ñusul la ñettelu élément mbokk yi moy istihbab bisaratul muslim bima yasurruhu ci hadith bi dinañ ci jàngé né julit man nay bigal mbokk julitam lu koy contane lo mbir mu nga xamné xam nga lu dagan la lu bax la ci wax ak jëf soko bégalé nga wax ko sa mbokum julit mu bëgg sopu nañ nga def ko afala ubashirun nas yani bi fadli tawhid wa fadli man tamassaka bihi wa hadha dalilun ala istihbab tafsirul muslim li akhihi bima yasurruhu min amri ad-din wa ad-dunya lima fihi min idkhali as-surur ala qalbi wa inshirahi sadri bidhalik sopu nañ ci julit muy beugal ay mbokk julitam di len wax lu len neex di len contane lo lu andul ak fen andul ak ay maye andul ak ay tiaxan mu len di beugal ci dekk ci ngeenel gi yalla def ci kennelu yalla tawhid ci xewal yalla def kep ku japp ci diine ji bu dewe dug aljanna lolou ab julit diko jël def ko ay waxtaan diko mbigal diko beugale ay mbokk julitam mu len di beugal ci mbir yo xamni dafa aju ci mbiru diine ak ci mbiru aduna ndax lol day duggal contante ci xoru julit yi ak day yaatal seen deun ñentelu element mbokk yi moy jawazu kitmanul ilmi lil maslaha yonal nañ neub xam xam ngir am luñuy régler lil maslaha ngir am maslaha buñuy régler muaz bëgg na bégal doomu adama yi ci contante ci xewul tawhid ak ngeenelu ku japp ci diina ba de ndax nit ñi mëna japp ci loolu moy ci yenente bi gis ne kon dañuy yaaccaral ci yenen jaamu yalla yu bax yi motax mu ne ko neub ko bul ko wax ken kon manes na neub xam xam bo xamne gis nañ ne buñ ko neubé nit ñi gor gor lu jaamu yalla ñu neub xam xam bobu loolu dafa dagan ndax nit ñi mëna xëccoo mëna ñëkënte yenen jaamu yalla yi nga xamne yalla def ci ëmb tiyaba neub ko ci denc ko ci yenente bi wax ko fa dalla dhalika ala jawazi kitmanul ilmi iza kana fi dhalika maslaha ñu jëlé ci juroomelu ñentelu element yi yi nekk ci hadith bi nekkon neub xam xam yenn saay dana nek lu dagan ngir maslaha kon mbok yi li moy juromelu dars ci kitabut tawhid ci tere bobu nga xamne yenenti yalla muhammad tere bobu nga xamne cheikh muhammad ibnu abdul wahhab jangale nako leral ko tay ñu jëlon ci hadith muaz ibnu jabal radiyallahu anhu ardaahu mu jangale hadith bi leral ko chambar ko niko yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxe ñu jëlé ci tombo hadith bi dayna yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ku soufé la won khilafan lima alayhi ahl al kibri mom yaronnabi ku wuté won la ak ñi ngand ngandlu tay di woté né ñom ay kilifa diiné lañ di ngand ngandlu yéré yi ñi sol kenn duko sol dal yi ñi sol kenn duko sol auto yi ñi dugg kenn du ci dugg auto yi ñi war kenn duko war seen kër yi amul fenn fokay gis té né na ñom ñoy kilifa diiné yi yaronnabi yalla muhammad soufé won di war mbam yaronnabi yalla muhammad soufé won di tedd ci souf ñom tay ñu remplacer muhammad wuté ak mom ni asaman ak suuf wuté ni adina ak alakhirah soré non la kilifa diiné tay wuté ak yaronnabi yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla yalla delo sun xel yalla yalla saxal ñu ci l'islam yalla ñu yalla jubal aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh